السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا سبق سن لیجئے. سبق نمبر 1039. روزانہ اپنے بچوں پر، بیوی پر، شوہر پر خود دم کیجئے. قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ کر صبح شام آپ بھی دم کیجئے اور اپنے بچوں پر بھی دم کیجئے، اپنے اوپر بھی دم کیجئے. زیادہ جو ہے کسی کے پاس دم کرانے کے لیے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، خود گھر میں یہ کام کر لو. اس لیے علماء کے پاس بھیجو گے تو وہ مشغول ہوتے ہیں اور پھر ان کے پاس جانا، اور اچھے لوگ ملتے بھی نہیں ہیں آج کل. اس لیے بس اتنا اہتمام اگر آپ کر لو، کثر فاتحہ، آیت الکرسی، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اتنا پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لو، بچوں پر بھی دم کر لو. جب دکان پر جاؤ تو جو بچوں پر دم کر کے نکل جاؤ، اپنے گھر پر بھی دم کر کے نکل جاؤ، بیوی پر دم کر کے نکل جاؤ، بیوی آپ پر دم کر لے. اور یہ کام زیادہ قابو میں آتا ہے عورتوں کے ذریعے سے، کہ عورتوں کو یہ کام سپا کرو کہ وہ اپنے بچے پر دم کریں. اور آپ کا کام اتنا ہے کہ روزانہ پوچھ لو کہ آج دم کیا کہ نہیں کیا. اس لیے کہ عورتیں بھول جاتی ہیں، آپ ان کو پوچھ لو، اور جب مطابقت کرو گے، پوچھو گے تو اسے بھی یاد رہے گا. اور اگر کبھی دم کرنا بھول گئی ہو تو ناراض مت ہو جانا، اکھڑ مت جانا، اتنا غصہ مت کر لینا کہ آسمان نیچے زمین اوپر، کاش تو نے دم نہیں کیا، یہ مت کرنا. بس یعنی یہ معمول بنا لو اپنے بچوں پر دم کرنے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسن حسین پر خود دم کرتے تھے، حضرت فاطمہ پر خود دم کرتے تھے، حضرت علی پر خود دم کرتے تھے، یہ روایتوں میں آتا ہے. اتنی چیزیں دم کر کے روزانہ معمول بنا لو صبح شام، تو جتنے بھی یہ جادو اور یہ جنات اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ بچوں سے بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، اور آپ کے اندر سے بھی دور ہو جائے گی، آپ کا غصہ بھی کم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور عورتوں کے نخرے بھی کم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.